Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, witamy Państwa. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła. Program trzeci, audycja popołudniowa. Dziś 27 dzień października, jest piątek. Przed nami serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Wertowski. Szczecińscy lekarze rezydenci zakończyli głodówkę. W innych miastach protest trwa. Specjalny wysłannik ONZ ocenia, że niezależność wymiaru sprawiedliwości w Polsce, także inne podstawowe standardy demokracji są zagrożone. Rzecznik rządu odpowiada, to krytyka krzywdząca i nieoparta na faktach. Na drogach rusza akcja Znicz. To wytężona praca dla całej polskiej policji. Będą dodatkowe patrole i kontrole kierowców. Ale na początek. A regionalny parlament w Barcelonie zagłosował za ogłoszeniem niepodległości Katalonii. Za opowiedziało się 70 deputowanych, 10 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Przed głosowaniem salę opuścili przedstawiciele ugrupowań opozycyjnych. W katalońskim parlamencie zasiada 135 osób. Jeszcze dziś Senat Hiszpanii może głosować w sprawie wprowadzenia w życie 155 artykułu Konstytucji, pozwalającego na zawieszenie autonomii Katalonii. Premier Hiszpanii Mariano Rajoy wezwał obywateli kraju do zachowania spokoju i zapowiedział przywrócenie rządów prawa w chcącej uzyskać niezależność prowincji. A już za chwilę zapraszamy do Trójki, połączymy się z naszą wysłanniczką do Hiszpanii. Po 10 dniach szczecińscy lekarze rezydenci zakończyli protest głodowy, informuje wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów OZZL Michał Bulsa. Wyjaśnia, że stan zdrowia protestujących uniemożliwia im kontynuowanie akcji. Rano protestowało tam 6 osób, ale jak mówi Bulsa, badania wykazały, że należy zdyskwalifikować 4 z nich. A teraz lekarze ze Szczecina włączają się do akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. Zapowiadają też szykowanie się do następnych akcji protestacyjnych, bo jak oceniają, są wciąż ignorowani przez stronę rządzącą. Protest głodowy lekarzy rezydentów trwa od 2 października w Warszawie. Później dołączyli się do nich medycy w kilku innych miastach. W Łodzi, Gdańsku, Lesznie, Krakowie, Płocku i Wrocławiu. W sumie w głodówce uczestniczy kilkadziesiąt osób. A młodzi medycy domagają się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Rząd chce przeznaczyć na to 6% PKB, ale w ciągu 8 lat. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mówił wczoraj, że nie widzi powodu dla dalszego protestu lekarzy rezydentów. Jego zdaniem powody do protestu rezydentów w tej chwili po prostu znikły, jeśli w ogóle były. A specjalny sprawozdawca ONZ ocenia, że niezależność wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a także inne podstawowe standardy demokracji są zagrożone. Według Diego Garcia Sayana to efekt zmian podejmowanych przez władze po wyborach w 2015 roku. Podważają one rolę, niezależność i zasadę trójpodziału władzy, mówi ONZ-owski sprawozdawca. Dodaje, że nastąpił atak na wymiar sprawiedliwości. A reforma podjęta przez rząd i przedstawiana jako lekarstwo wygląda na obecnym etapie gorzej niż choroba, jaka najwyraźniej dotyka polskie sądownictwo. Garcia Sayans krytykował również to, że projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa przedstawione przez prezydenta dyskutowane są za zamkniętymi drzwiami poza opinią publiczną. Nawiązał w ten sposób do rozmów prowadzonych przez prezydenta Andrzeja Dudę i prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego i zaapelował do polskich władz o włączenie kolejnych instytucji do dyskusji na ten temat. A rzecznik rządu Rafał Bochenek na te zarzuty odpowiada, to krytyka krzywdząca i nieoparta na faktach. Przypomina, że jeszcze trwają prace nad ustawami o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Te ustawy jeszcze są w parlamencie i ostateczny ich kształt jest wypracowywany na drodze dialogu, porozumieniu z panem prezydentem Andrzejem Dudą, który jest inicjatorem tychże właśnie ustaw. A rzecznik przypomina też, że zmiany wprowadzane w polskim sądownictwie są odwzorowaniem mechanizmów, które od wielu lat funkcjonują w wielu krajach zachodniej Europy, a celem reformy jest to, by, jak mówi, sądy były sprawiedliwsze. ONZ-owski sprawozdawca od poniedziałku przebywa w Polsce, został zaproszony w ubiegłym roku przez władze w Warszawie. Rozmawiał m.in. z przedstawicielami resortów spraw zagranicznych i sprawiedliwości, prezydenckiej kancelarii, sędziami i rzecznikiem praw obywatelskich. A w czerwcu ma przedstawić Radzie Praw Człowieka ONZ w Genewie całościowy raport na temat naszego kraju. Rusza już akcja Znicz, to oznacza dodatkowe patrole policji, a także kontrole kierowców na trasach i w okolicach cmentarzy. A mundurowi będą jednak nie tylko na drogach. Również zwiększona ilość patroli policjantów, którzy mają zapewnić bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. Bo kiedy wyjeżdżamy na groby bliskich, to złodzieje szukają okazji, tłumaczy rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. A w tym roku do akcji Zniczy włącza się także Episkopat i Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Hasłem Nie zabijaj chcą zmusić kierowców do myślenia o bezpieczeństwie. To może wstrząsnąć czasami, ale jeśli wstrząśnie to hasło opinią ludzi, to bardzo dobrze. Dlatego, że w tym czasie wszyscy jesteśmy użytkownikami dróg i wszyscy czujemy się odpowiedzialni. Ale szczególnie to jest odpowiedzialność nie tylko za własne życie i własne zdrowie, ale również za innych, którzy są wokół. Mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski Paweł Rytel-Andrianik. Jak może skończyć się nierozważna jazda, to można zobaczyć na stronie polskieradio.pl. Publikujemy tam materiał filmowy stworzony wspólnie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Na polskieradio.pl także na bieżąco najnowsze i najważniejsze informacje z dróg oraz okolic cmentarzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady deszczu w górach, opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a powyżej 1300 metrów nad poziomem morza opady śniegu. W rejonach podgórskich Karpat prognozowana wysokość do 20 mm. Temperatura minimalna w nocy 2 stopnie na północnym wschodzie, w rejonach podgórskich Karpat 5, w centrum 8, na południowym zachodzie 10, podobnie 10-11 na wybrzeżu. A wiatr umiarkowany nad morzem okresami dość silny. W całym kraju porywisty. Zachodni, północno-zachodni. Wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Nad morzem 75, w górach 80. W górach zamiecie i zawieje śnieżne. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś, ale nie zapłacisz za niego aż do lutego. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład laptop Dell, Intel Core i3, dysk 1000, Windows 10 za 1890, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 7 minut po godzinie 16. Co dziś w naszym programie do 19? Parlament, proszę Państwa, regionalny Katalonii przyjął decyzję o ustanowieniu niepodległości. Połączymy się niebawem z Madrytem. Nie chodzi o pozbawienie praw i wolności, tylko o ochronę Katalończyków przed łamaniem prawa. Dzisiaj Katalonii nie zagraża 155 artykuł Konstytucji, tylko nielegalne postępowanie katalońskiego rządu. Z naszą korespondentką połączymy się już za kilka minut. Rusza policyjna akcja Nie zabijaj. Kierowcy, wie pani, piją, brawura, z cmentarza idą na obiadek, popiją, a potem siada za kierownicę i jedzie. Co roku niestety notujemy rekordową liczbę wypadków w związku ze zmożonym ruchem świątecznym. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Wstydliwy to problem i smutny. Blisko połowa uczniów nie chce korzystać ze szkolnych toalet. Jak jest u was toaleta? Może być, ale nie powala. Nie powala, to co to oznacza? No. Nie ma papieru toaletowego? No czasami brakuje, nie powiem. Nie ma tych zamykań. Jak co roku, sezon palenia liści rozpoczął się. Dym ohydny. Znaczy smród to jest jedna rzecz. Poza tym my nie za bardzo wiemy, co na tych liściach jest. No bo przecież palimy liść, na którym wiele rzeczy się osadziło przez całe lato, więc palimy wszystkie te substancje, które na liściach są. Co więcej, niektórzy paląc gałęzie i liście próbują palić na przykład śmieci. Po 17.20 co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska, a po 18.00 retransmisja, proszę Państwa, spotkania z kolegą Markiem Wołkuskim, autorem książki To jest napad. Wieczór autorski, który miałem zaszczyt poprowadzić, odbył się we wtorek, dziś na naszej antenie po 18.00. Polecam i zapraszam prawie 10 minut po 16.00. Zapraszamy do reklamy. Odwiedź starożytny Egipt i poznaj początek Bractwa Asasynów w grze Assassin's Creed Origins w polskiej wersji językowej na PC za 189 zł. Premiera już 27 października w MediaMarkt i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Już teraz w Lidlu. Polski indyk. Filet z piersi. 31% taniej. 15 zł za kilogram. Paparówki z szynki Peacock Pure. 40% taniej. 2,69 za 240 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego.

George Harrison, tymczasem kwadrans po 16:00, program trzeci, audycja popołudniowa. Katalonia, proszę Państwa, o krok od niepodległości. Parlament regionu zdecydował w głosowaniu o oderwaniu się od Hiszpanii. Wniosek o włączenie tego punktu do porządku obrad wpłynął przed południem przed budynkiem parlamentu. W tej chwili na rzecz Republiki skanduje zebrany tłum do Barcelony. Przybyło ponad 200 opowiadających się za secesją burmistrzów, a my już za chwilę przeniesiemy się do Madrytu. Tam Ewa Wysocka, bo również równolegle bardzo ciekawe rzeczy dzieją się w hiszpańskim Senacie. Dziś Senat miał zdecydować o zawieszeniu autonomii Katalonii. To się stało? Właśnie ją zawiesił, dosłownie 3 minuty temu zakończyło się głosowanie. No tutaj nie było problemu, bo tu wiadomo było, że on to zrobi. Natomiast data, godzina głosowania była od rana 4-krotnie zmieniana. I wszyscy liczyli na to, że gdzieś tam jednak w kuluarach toczą się jakieś rozmowy, które pozwolą na to, żeby jednak nie doszło do tego zderzenia pociągów. Natomiast teraz wszystko wskazuje na to, że te dwa rozpędzone pociągi oby nie jechały po tym samym torze, ale jadą w przeciwległych kierunkach, bo to, co stało się w Barcelonie, to jest taka cicha deklaracja niepodległości. Nie wyszedł wprawdzie Carles Puigdemont, nie ogłosił powstania Republiki, ale rozpoczęcie procesu, oni to nazywają proces konstytucyjny, i to jest nic innego jak dążenie do Republiki. I z tych informacji, które jeszcze nie zostały potwierdzone, za 40 minut Carles Puigdemont wystąpi przed kamerami, wynika, że 20 grudnia w Katalonii odbędą się regionalne wybory i to będą już wybory do katalońskiego według nich parlamentu, nie do Katalonii jako części Hiszpanii, tylko do niepodległej Katalonii. Czyli tutaj jeszcze czeka pewnie teraz Hiszpanię wiele gorących godzin. Za chwilę zbierze się Rada Ministrów. Ta Rada Ministrów przyjmie wniosek przyjęty przez Senat i jeszcze dzisiaj ten wniosek zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw, czyli od jutra teoretycznie Katalonia traci autonomię, a Madryt przejmuje tam co najmniej policję. Cała informatyka regionu, bardzo ważna, media i finanse. Przypomnijmy, no i teraz zobaczymy, jak to jedno i drugie będzie się miało do siebie. Przypomnijmy, że na początku października katalońskie władze przeprowadziły w regionie referendum niepodległościowe, nieuznawane przez rząd w Madrycie, według hiszpańskiego zresztą Trybunału Konstytucyjnego. Głosowanie zarządzono wbrew przepisom ustawy hiszpańskiej, ustawy zasadniczej, prawda? No tak, to tak naprawdę to, co się dzieje teraz między Katalonią a Madrytem, to jest trochę takie granie Katalonii na nosie premierowi Rajoyowi i całemu rządowi, bo referendum było sprzeczne z Trybunałem Konstytucyjnym. Ustawa, na podstawie której zostało przeprowadzone, była sprzeczna i też została zawetowana przez Trybunał Konstytucyjny. Dzisiaj też opozycja bardzo starała się zaskarżyć ten wniosek o głosowanie, które się jednak odbyło, do Trybunału Konstytucyjnego, ale było już za późno, bo to wszystko natychmiast się wydarzyło, bardzo szybko. Więc tutaj Hiszpania, Madryt ma argumenty i to są argumenty, które trudno podważyć, że to, co zrobiła Katalonia, to jest kataloński rząd lokalny, autonomiczny, to jest notoryczne łamanie prawa. Na co Katalończycy odpowiadają? To dajcie nam inny sposób na przeprowadzenie referendum, to my je przeprowadzimy. No i wtedy słyszą, nie możemy, bo na to nie pozwala konstytucja. I to jest takie zamknięte koło, które trwa od bardzo dawna. No i teraz zobaczymy, co się stanie, czy to koło zostanie przerwane. Czy to dalej będzie się tak ciągnęło w kółko. Teoretycznie to, co się dzisiaj stało, raz, zawieszenie autonomii Katalonii, dwa, autonomii Katalonii i jeszcze to trzeba pamiętać, również rządu katalońskiego, od kiedy za kilka godzin ta informacja zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, Carles Puigdemont przestanie być liderem katalońskiego regionalnego rządu, przestanie być szefem Katalonii. Z punktu widzenia Madrytu to są rządy po prostu nielegalne w tej chwili. No tak, oczywiście. W tej chwili jeszcze nie. Dopóki jeszcze mają kilka godzin na legalne rządy, a potem zaczną się rządy nielegalne. I teraz po tym, co stało się 1 października, kiedy ktoś zdecydował, żeby policja użyła siły podczas wielu lokalach referendalnych, też tutaj wielu dziennikarzy, ja rozmawiałam tutaj z wieloma dziennikarzami, przede wszystkim hiszpańskimi, oni się zastanawiają, jak to teraz zostanie rozegrane, bo wiadomo, że Katalończycy nie pomogą Madrytowi w tym, żeby sobie wprowadzą, żeby zawieszą tą autonomię. Tutaj ja mogłabym cytować i cytować informacje, które dostaję za pośrednictwem sieci społecznościowych. Oni chcą okupować dworce, lotniska, stacje kolejowe, fabryki, budynki administracji publicznej, żeby tam w ogóle nie weszła policja. Więc obawiam się, że to dzisiaj jest gorący dzień, ale taki prawdziwy upał to się zacznie od jutra. Wprowadzanie tego w życie, tak, tego zawieszenia. Zwłaszcza, że należy spodziewać się wystąpień pro-niepodległościowych w Katalonii, w Barcelonie. Co stanie się dalej? Nie wiadomo. Bardzo dziękujemy z Madrytu dla Państwa specjalnie. Ewa Wysocka. 20 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie, 7 trójek na początku, 22, ZD3, @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa listy, czekamy na telefony. Program trzeci to Al Jarreau. Dziś, proszę Państwa, w całej Polsce rusza akcja Nie Zabijaj, skierowana głównie do kierowców. Episkopat, kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej i policja wspólnie przestrzegają kierowców przed brawurą, łamaniem przepisów, dotyczących przede wszystkim prędkości, a także spożywania alkoholu przed jazdą. Jak mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, hasło akcji może szokować, ale ma zmusić kierowców do myślenia o bezpieczeństwie. To może wstrząsnąć czasami, ale jeśli wstrząśnie to hasło opinią ludzi, to bardzo dobrze. Dlatego, że w tym czasie wszyscy jesteśmy użytkownikami dróg. Czy to ten, kto prowadzi samochód, ten, kto chodzi po drodze. I wszyscy czujemy się odpowiedzialni. Ale szczególnie to jest odpowiedzialność nie tylko za własne życie i własne zdrowie, ale również za innych, którzy są wokół. Kierowcy jeżdżą po prostu jak wariaci. A pan sam jest kierowcą? Ja jestem sam kierowcą, z tym, że jeżdżą dużo ostrożniej. Kierowcy, wie pani, piją brawura, z cmentarza idą na obiadek, popiją, a potem siada za kierownicę i jedzie. Akcja nie zabija i na pewno jest powiązana z odpowiedzialnością. Ksiądz dr Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej. Zaduma, która towarzyszy temu czasowi, jest czasem zwodnicza, dlatego że można zapomnieć o tym, że się jest też uczestnikiem właśnie ruchu drogowego. Wypadki na drodze, wina pieszych czy wina kierowców? Pół na pół. Wina ludzi, którzy idą, przechodzą w miejscach niedozwolonych. Chodzą, nie patrzą. Oprócz Episkopatu Polski w akcję Nie Zabijaj również włącza się policja. Oceniamy, że będzie to w każdej dobie nawet 5 tysięcy policjantów, ale to są takie szacunkowe dane. Młodszy inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji. Na początku skupimy się na tym, żeby kierować ruchem drogowym i go upłynniać, żeby jak najłatwiej osoby dotarły tam, gdzie zaplanowały. Tutaj nie ma się gdzie zatrzymać. Musieliśmy czekać, aż ktoś wyjedzie. Także dojazd do cmentarza jest już uciążliwy. Każdy pod cmentarz przyjeżdża z jakimiś zniczami, kwiatkami. Nikt tego w rękach nie dźwiga. Bardzo dużo, aż za dużo samochodów. Tak. Dodatkowo policjanci będą oczywiście jak co roku sprawdzać trzeźwość, sprawdzać stan techniczny pojazdów, mierzyć prędkość. Świąteczni kierowcy, którzy wyjeżdżają. Takie osoby, które też niekoniecznie jeżdżą na co dzień. Bardzo trudno się przeciskać. Ja teraz właśnie idę tu na cmentarz, to musiałam tu wysiąść. Nie można stanąć, nie można się nigdzie tutaj zatrzymać. Nie ma tak, że jedna jest osoba winna, druga nie, tylko obydwoje muszą być przewidujący, przewidywać, co ktoś może zrobić niespodziewanego. Przykazanie nie zabijaj nie oznacza tylko działanie w kierunku, żeby kogoś pozbawić życia, ale też chodzi o to, aby działać w kierunku zachowania życia, zdrowia. To leży bardzo często w naszych rękach, zdrowy rozsądek. Tego wszystkim też życzę w tym okresie. W ubiegłym roku na polskich drogach zginęło 3026 osób. Policjanci apelują do kierowców, by nie tylko w święta sprawdzali swoje samochody przed dłuższą podróżą, jechali wypoczęci trzeźwi, tak aby spokojnie dojechać do celu. O akcję Nie Zabijaj pytała Agnieszka Szwajgier. Program trzeci, 28 minut po 16. Taki uroczy drobiazg. Ewa. Ciemno, tam gdzie ciemno, biegnij ze mną. Tam jeszcze nie ma śladu stóp, tam jeszcze nie ma żadnych dróg. Tam znajdziesz pewność z każdą chwilą, że nasze usta się nie mylą, że nasze myśli dobre są, że nasza chemia to nie błąd. Tam odnajdziemy razem szafirowy blask, który zbudzi nasz wzrok, który zbudzi coś w nas i pozwoli wierzyć w przeznaczenie. Szafirowy blask, tak jak świt po nocy, broni słońca wśród chmur, daje znak i woła raz po raz jasno. Kiedy światła świata gasną, od razu lepiej widać mrok, od razu łatwiej zrobić krok, zobaczyć to, co jest nieznane, co tylko nam zostało dane, i dać się unieść pośród fal, tam gdzie najdalsza kusi dal, i tam odnaleźć razem szafirowy blask, który zbudzi nasz wzrok, który zbudzi coś w nas i pozwoli wierzyć w przeznaczenie. Szafirowy blask, tak jak świt po nocy, promień słońca wśród chmur, daje znak i woła raz po raz. Panie Marcinie, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie świetnych wieści z Katalonii. Otóż mam szwagra katalończyka. Mhm. Razem z moją siostrą mieszkają pod Barceloną. Dlatego wieści mam z pierwszej ręki, można powiedzieć. Chciałbym zaapelować do naszych polskich słuchaczy wszystkich, żeby spojrzeli na wcale w ten sposób. Katalończycy pod względem narodowościowym i kulturowym różnią się w takim stopniu od Hiszpanów, jak Polacy różnią się od Rosjan. A jako, że przez wiele, wiele lat walczyliśmy o niepodległość, to poprzyjmy katalończyków, zrozummy ich walkę i nie traktujmy to jako oszołomstwo drobnej grupy nacjonalistów, tylko jako walkę o niepodległość. Taką jak my Polacy, jak walczyliśmy o niepodległość aż do XX wieku. 7 trójek na początku, 22 już po 16:30. Skrót wiadomości przed nami. Artur Ewertowski. Hiszpański senat zaaprobował przejęcie przez rząd Hiszpanii władzy w Katalonii, aby zahamować proces odrywania się tego regionu od reszty kraju. Rząd zaproponował, aby korzystając z artykułu 155 hiszpańskiej konstytucji, usunąć z urzędu szefa katalońskiego rządu Carlesa Puigdemonta i rozwiązać jego gabinet. Władze w Madrycie chcą też ogłoszenia w ciągu 6 miesięcy przedterminowych wyborów w Katalonii. Senat podjął decyzję w tej sprawie wkrótce po przyjęciu przez kataloński parlament w tajnym głosowaniu rezolucji o ustanowieniu niezależnej od Hiszpanii Republiki Katalonii. 11,5 tysiąca dodatkowych miejsc pracy dla nauczycieli w związku z reformą oświaty. Minister edukacji Anna Zalewska przedstawiła pierwsze dane z systemu informacji oświatowej. Jednocześnie to są, proszę państwa, twarde dane. Każdy dyrektor musi i samorząd wprowadzić te dane do systemu informacji oświatowej, bo na tej podstawie wypłacane są pieniądze. A dokładne dane dotyczące zwolnień i zatrudnienia nauczycieli resort ma jeszcze przedstawić. Wyjście z domu to tegoroczne hasło Dnia Seniora, który dzisiaj w całym kraju zorganizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podczas szkoleń i wykładów osoby starsze mogły dowiedzieć się m.in. o przysługujących im świadczeniach, ale też darmowych lekcjach, lekach czy dopłatach do sprzętu rehabilitacyjnego. Zadowolony jestem, że przyszedłem na takie spotkanie, że można się otworzyć, można coś się dowiedzieć, nie? Dla mnie na przykład miłą niespodzianką było to, że jak skończę 75 lat, to dostanę dodatkowe pieniążki, o których nie wiedziałam wcześniej. Było przystępnie powiedziane, że chętnie się słuchało. Warto posłuchać i nie siedzieć przed telewizorem. Mówili seniorzy z Nowego Sącza. To był skrót wiadomości, a serwis Trójki już za niecałe pół godziny. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opadami deszczu. Nad morzem prognozowana wysokość opadów do 15 mm. W górach opady deszczu ze śniegiem, a powyżej 1200 metrów nad poziomem morza śniegu. Temperatura maksymalna od 7 stopni na wschodzie do 8, 11 na pozostałym obszarze. Wiatr umiarkowany, dość silny. Nad morzem okresami bardzo silny do 55 km na godzinę. Ten wiatr porywisty zachodni. Wiatr wysoko w górach, bardzo silny. W porywach nawet do 90 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Premiera! Gra Wolfenstein 2 The New Colossus w edycji Welcome to America w zestawie z magazynem, etui na karty i dodatkami do pobrania. Na PS4 już za 239 zł. Saturn. Technologia tak ma. Witaj, koneserze najlepszych kaw. Mistrzu dobrego smaku. Ty wiesz, że czasami warto zrobić sobie przerwę. Więc przyjedź do Wild Bean Cafe na stacjach BP i rozkoszuj się kawą przyrządzoną specjalnie dla ciebie ze świeżo mielonych ziaren arabiki. Intensywną lub delikatną. Dokładnie taką, jak lubisz. Spróbuj też nowych kaw z włoską nutą. Amaretto espresso, latte panna cotta lub latte tiramisu. Wild Bean Cafe. Znamy sposób na świetną kawę. BP. Kierujemy się tobą. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy tablet za złotówkę. Włączamy niskie ceny.

To Nancy Sinatra i Lee Hazelwood w programie trzecim w audycji popołudniowej. Marek Wałkuski w studiu, witam, dzień Nawet dobry. Nawet pan sobie nie wyobraża, jak wielką mi frajdę pan sprawił tą piosenką, bo to jest piosenka, którą z córką razem sobie śpiewamy, jak wożę ją do przedszkola. Czyli... Ona nigdy w życiu wina nie próbowała, nawet nie wie, co to jest wino, ale to jest nasza ulubiona, jedna z naszych ulubionych Czyli piosenek. Czyli raz udało mi się by trafić. Pan oczywiście rozrywany, bo w trakcie tournée promującym książkę to jest napad. Pan się nie przestanie ze mnie nabijać. Przeczytał pan w końcu swoją książkę? Jeszcze nie, ale w samolocie, jak w poniedziałek będę leciał, to mam nadzieję, że uda mi się przeczytać. Pan Bartosz, słuchacz, napisał, odwiedził księgarnię, podszedł do pani, dzień dobry, to jest napad, powiedział. Dopiero po wypowiedzeniu tych słów uświadamiam sobie, co powiedziałem. Taka książka usiłuje nadrobić, ale jest za późno. W efekcie prosi, szanowni, może jakiś pilniczek w chlebusiu albo w cieście. Wieczór autorski za nami, retransmisja dziś po godzinie 18. Zabrakło jakiegoś pytania? Nie, te najważniejsze, najmądrzejsze, najbardziej błyskotliwe padły. Cwaniaczek. Co prawda nie będą mogli państwo w radiu zobaczyć urody redaktora Strzyczkowskiego, ani naszych strojów. Silny jak cios. Ale błyskotliwe pytania, dowcipy, no i ten wstęp, który panu się po prostu... No, za który nagroda w dziedzinie literatury się panu należy. Nagroda Nobla. Na szczęście nie ja zostałem literatem, a pan plany literackie na przyszłość, bo to pytanie nie padło. To jeszcze nie wiem. Może pan mi pomoże przy następnym książce. Ja pewien pomysł mam. Ja rozumiem, że za tydzień usłyszymy się już z Waszyngtonu. Pamięta pan ten pomysł? Wywiad Dwie Rzeki, pan ze mną, a ja z panem. Proszę bardzo, pomyślimy. Co ciekawego w Stanach nie zapytam, bo pan jeszcze tu. Ale dużo dzieje się w dziedzinie napadowości. Ja powiem więcej o napadach, jak już wrócę do Waszyngtonu i stamtąd będę nadawał, ale były napady i na rowerach, i z jednego z rabusiów schwytano między drzwi. To się nazywa bandytołap. Rabuś wychodzi przez jedne drzwi, a zamknięte są te następne i te wcześniejsze już się zamykają i jest w klatce, w pułapce. Taka specjalna śluza bezpieczeństwa. Tak jest. A poza tym na amerykańskim rynku zabrakło, na rynku masek halloweenowych, zabrakło maski Austina Powersa, dlatego że latem w Stanach Zjednoczonych do kin wszedł film Baby Driver. I tam to jest między innymi o rabusiach idiotach i oni pomylili postać z horrorów Michaela Myersa z Austin Powerem, czyli Mike'em Myersem. W związku z tym to jest gigantyczny hit w Stanach Zjednoczonych i w tej chwili, jak ktoś chce kupić maskę halloweenową Mike'a Myersa, to nie ma szans. Wszystko z półek zostało wykupione. Przypomnę państwu, że dziś po godzinie 18 spotkanie z autorem na naszej antenie, retransmisja spotkania z autorem Markiem Wałkuskim. Taka historia, ciekawe czy się panu spodoba. Bunt więźniów w zakładzie karnym, a także próba uwolnienia jednego z osadzonych przez grupę osób próbujących sforsować więzienną bramę. Potem pożar, zderzenie samochodów, cysterny również przewożącej niebezpieczne substancje chemiczne. To działo się przed zakładem karnym Łowiczu, także przed kilkunastoma innymi więzieniami w kraju. Na szczęście wszystko to były ćwiczenia pod kryptonimem Jesień 2017. Osoby sierżant sztabowe Kamykła, proszę zachować się stosownymi zasadami. W celu uniknięcia konsekwencji prawnych i użycia środków przymusu bezpośrednio trzeba zachować się spokój. No, naszym zadaniem jest prowadzenie zamieszek przed bramą główną i mamy utrudniać zadanie policjantom. Domagacie się uwolnienia jakiegoś kolegi, znajomego, tak? Tak, tak. W myśli mamy to, że mają wypuścić naszego przyjaciela, z którym jesteśmy spokrewni, który jest obecnie za murami. Wypuścić Rafała! Wypuścić Rafała! Robert Stępniewski, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Łowiczu. Ćwiczenia szkoleniowe, czyli profilaktyka. A profilaktyka to unikanie i eliminowanie zagrożeń, a w przypadku ich wystąpienia to minimalizowanie skutków powstałych w wyniku różnego rodzaju wypadków i zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony osobom w nich uczestniczących. Dwa takie zdarzenia spośród czterech zaplanowanych na dzisiejsze ćwiczenia mają miejsce na terenie jednostki penitencjarnej. Jednym z nich jest odmowa wykonania polecenia przez grupę skazanych i zabarykadowanie się przez nich w magazynie żywnościowym. W następstwie wywołanie przez tych skazanych pożaru w bezpośrednim sąsiedztwie stacji redukcji gazu. Czy sami skazani brali udział w tych ćwiczeniach? Sami skazani nie. Pozoranci, czyli funkcjonariusze. Niezbędna była pomoc Państwowej Straży Pożarnej oraz grupy interwencyjnej Służby Więziennej, która po nieudanej próbie negocjacyjnej ze zbuntowanymi skazanymi dokonała ich obezwładnienia przy użyciu środków przymusu bezpośredniego. Krzysztof Figat, starosta Łowicki. Mamy od niedawna gaz. W tej chwili remontuje się szybka kolej. Daje wygodę, ale daje i zagrożenia. Przygotowujemy nasze służby do tych działań. Robiliśmy to kiedyś raz do roku. W tej chwili trzeba to robić dwa razy do roku, bo pieniądze wydane na szkolenie i na przygotowanie po stokroć zwrócą się przy prawdziwych akcjach, a na pewno pozwolą na to, żeby ludzie wiedzieli, co zrobić i uratują ileś istnień ludzkich, a to jest najważniejsze. Rzeczywiście są takie ćwiczenia realizowane w kilkunastu jednostkach w skali kraju w jednym czasie i są one na bieżąco obserwowane przez sztab kryzysowy w siedzibie reagowania kryzysowego Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Bardzo rozbudowany ten scenariusz. Czy nie za bardzo? Czy rzeczywiście takie rzeczy mogą mieć miejsce na terenie zakładów karnych? Życie pisze bardzo różne scenariusze, które wydawać by się mogły nieprawdopodobne, a jednak zdarzają się. Tutaj następuje cykl zdarzeń i efektem jednego zdarzenia jest następne zdarzenie. To jest po prostu zbieżność kilku następujących po sobie nieszczęśliwych wypadków i przypadków. Ćwiczenia obserwowała Katarzyna Grabowska z Polskiego Radia Łódź. To Jerry Lee Lewis. Do I stand in your way? A threat to your future you planned yesterday. Well, I fought for my freedom. Some called it a crime. Convicted of running on rock and roll time. I said rock and roll. Please take me away to whiskey and wine on some better day. And sometimes it seems I'm falling behind. Remember I'm running on rock and roll time. Each time that I fly, I've been locked in your jailhouse. Oh, but I'm getting by. Just hoping that heaven is happy and high. And everyone's running on rock and roll time. I said rock. Panie Marku, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, szanowny panie Kubo. Aha. Dzień dobry wszystkim słuchaczom Trójki. Chciałem swój głos w sprawie Katalonii i Katalończyków. Mianowicie? Uważam, że przemili ludzie, ale przynajmniej część z nich zatraciła krytycyzm w postrzeganiu dzisiejszej rzeczywistości. I myślę, że żadnego przyzwolenia na separatyzm. Szczególnie tutaj u nas w Polsce powinniśmy to wyraźnie widzieć. No chyba, że chcemy się za jakiś czas obudzić w Księstwie Warszawskim na przykład, jeżeli w ogóle. 7 trójek na początku, 22. To Jerry Lee Lewis, program Trzeci, audycja popołudniowa. Wydawałoby się, proszę państwa, że to jest absolutny standard każdej szkolnej toalety. Papier, ręczniki, także mydło. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna. Jak pokazują badania, 43% dzieci idzie do szkolnej toalety tylko jeśli już nie ma innego wyjścia lub nie korzysta z niej wcale. Połowa uczniów podstawowych skarży się na brak papieru, mydła, przykry zapach, mówi Dominika Janikowska, promująca program Wzorowa Łazienka. ponad 30% dzieci unika korzystania z szkolnych toalet, ponieważ uważają je za nieczyste, niehigieniczne. 72% dzieci w szkołach podstawowych w Polsce uważa, że ich łazienki szkolne nie zawsze są czyste i że warto zmienić ich stan. Jak jest u was toaleta? Ładnie. Co to znaczy, że jest ładnie? No tak. Fiołki pachną? No tak, nieraz. Może być, ale nie powala. Nie powala, to co to oznacza? No. Nie ma papieru toaletowego? No czasami brakuje, nie powiem. Nie ma tych zamykań. Chyba tylko w jednej kabinie jest, na górze tylko też jest kilka, a tak to nie ma zamknięć i trzeba albo trzymać jakoś drzwi, albo no, trzeba zawsze pukać. Dziecko, które słyszy o tym, jak ważne jest mycie rąk. Doktor Magdalena Śniegulska, psycholog dziecięcy z Uniwersytetu SWPS. I wchodzi do toalety, w której nie może umyć rąk. Albo dlatego, że nie ma wody, albo dlatego, że nie ma mydła, albo dlatego, że jest tak brudno, że brzydzi się po prostu. Nie będzie tego zadania wykonywało. No i pojawia się pytanie, na ile jesteśmy wiarygodni my dorośli. To u nas takie rzeczy nie mają miejsca. Mariola Bartuzel, nauczycielka w szkole podstawowej w Dobroniu. Jest papier toaletowy, są ręczniki papierowe, jednorazowe, także nasze łazienki są, wydaje mi się, w porządku. W jednej kabinie tam na końcu nie ma deski w ogóle. Pierwszym miejscem w naszej szkole, które było poddane gruntownemu remontowi, to były toalety i są dostosowane do dzieci. Rozumiem, że to też dużo zależy od dyrekcji. To znaczy organ prowadzący i dyrekcja szkoły oczywiście. I musi być zrozumienie ze strony organu prowadzącego urzędu gminy w naszym przypadku i jeżeli coś się psuje, to na bieżąco jest to naprawiane. I też to bieżące utrzymanie, czyli papier oczywiście, toaletowy, oczywiście, to też wszystko jest... Żyjemy w cywilizowanym świecie i papier toaletowy, ręcznik, podstawowa rzecz, prawda? Stan czystości toalet jest bardzo ważny dla uczniów, właściwie z wielu aspektów psychologicznych. Po pierwsze, toaleta jest takim miejscem, które ma dawać poczucie bezpieczeństwa, ma dawać intymność. To jest miejsce, w którym dziecko ma czuć, że może zaspokoić swoje podstawowe potrzeby fizjologiczne. Jak to się nie dzieje, to właściwie nie może iść w górę, nie może zaspokajać innych potrzeb, takich jak przynależności, uczenia się, rozwoju. Nie może wchodzić w interakcje z innymi dziećmi, bo cały czas w głowie ma zupełnie coś innego. Tematem zainteresował się Kuba Witkowski. Za 7 minut, godzina 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. Pan Darek przy naszym telefonie. 7 trójek na początku, 22. zd3@polskieradio.pl. To Lynyrd Skynyrd. Rafale, co dobrego? Halo? No, dzień dobry. Dzień dobry panu. Z tej strony. Tak? Ja chciałem przekazać informację tym wszystkim, którzy uczestniczą w tych ćwiczeniach pod zakładami karnymi, że już można skończyć, bo mnie wypuścili. Aha, czyli taką mamy sytuację, tak? Tak. Także już można zakończyć te ćwiczenia, bo jestem wolny. Także wszystkiego dobrego, czuwaj. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam.